fecit mihi magna. Quia fecit mihi magna, qui potens, qui potens est. Quia fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen eius, et sanctum nomen, et sanctum nomen eius, sanctum nomen eius, sanctum nomen eius, et sanctum nomen eius. Fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen eius.